Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was The Song Goes On van The Imagine Project uit 2010 van Herbie Hancock samen met Anushka Shankar, Chaka Khan, Wayne Shorter en K.E.'s Chitra. De songwriter is Lawrence A. Klein. We gaan verder met bassist Alfonso Johnson, het nummer heet Someday. De bassist komt samen met Sergio Mendes, 8 mei, in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Alfonso Johnson. Your dreams now hold. It's hard to wait and see. Somehow you have your wounded pride. So many little tears turn into silent cries. But sorrow won't touch your heart. Finds a way back to your sanity. Sometimes happiness never ends. Spirit of joy returns. Laugh like a child again. Who we are. Thank you. Make It Last Forever, een nummer uit 1990 van de series Out of the Shadows van Paul Jackson Jr. En daarvoor Martin Verdonk met de Montini Song. Sergio Mendes, wie kent ze niet? Sergio Mendes en 66 en 77, maar hij is er weer in 2019. Tivoli Vredenburg Utrecht, dat heb ik ook net al genoemd, want de bassist Alfonso Johnson komt mee. Dit nummer, Don't Say Goodbye, doet hij samen met John Legend, Sergio Mendes. Closer than before, let's imagine something more, then we'll make it real today. And don't say goodbye tonight, save that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost in us. Don't say goodbye, the night was made for love, love. Oh, maybe you should lose your keys and your responsibilities. They can wait another day. Baby, the streets are danger zone. Don't go out there all alone. You'll feel better if you stay. And oh, Deodato, featuring Erto Moreira, de percussionist, drummer. Daarvoor hebben we nog kunnen luisteren naar de Britse jazzgitarist. Hij overleed in 2014 op 51-jarige leeftijd. Hij speelde onder andere met zijn guru Jazz Mathes, Ronnie Jordan, met het mooie nummer F's Hours. We gaan nog een lied draaien van Deodato. Het heet Rule My World, met drummer Billy Cobham en zangeres Novacento. Pulse of Your Mind van Paolo Fresu, bandoneonist Richard Galliano. Enkele jaren geleden was hij bij Jazzfest Gronau en Jan Blomgren. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar Go van Stefan Harris en featuring Blackout. En we begonnen met Deodato. We gaan luisteren nu naar Cyril en May, Loving You. Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice. But it gives me purpose, it gives me voice to say to the world, this is why I live, you are why I live. Loving you is why I do the things I do. Loving you is not in my control, but loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live and I would die for you. Invocation van Chris Potter, James Francis en Eric Harland. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar Loving You van Surreal MA. Het laatste nummer, The Brand New Heavies met Please to Meet You. Ja, ik wil ze graag ook ontmoeten. 23 mei in Metropool Hengelo. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Time to act.